NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De hoofdredactie van NOS Sport zal op termijn opstappen. Aanleiding is een rapport over grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Medewerkers klaagden onder meer over pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. Sommige meldingen zijn 20 jaar oud. Op de A67 bij Maasbree in Limburg is een Poolse man opgepakt die nog ruim 7 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Polen onder meer veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie, mishandeling en overvallen. Een speciaal team dat voortvluchtige criminelen zoekt, kwam de man op het spoor. Opnieuw heeft de Oekraïnse kerncentrale in Zaporizhia enkele uren op noodstroom gedraaid. Door de Russische beschietingen van afgelopen nacht klapte de laatste lijn tussen de kerncentrale en het Oekraïnse elektriciteitsnetwerk eruit. En in Hoogwoud in Noord-Holland heeft een man met een metaaldetector een 1000 jaar oude goudschat gevonden. De sieraden en munten komen uit de middeleeuwen. Het zijn onder meer gouden hangertjes, stukjes goudblad en tientallen zilveren munten. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het wordt alweer drukker op de weg, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein is de vertraging een kwartier. Je hebt ook een kwartier oponthoud op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar staat file tussen Noorderloos en Werkendam. En bij de Westerschelde-tunnel is de vertraging richting Terneuzen nog 20 minuten. Dat is in de N62. Komt door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag, we gaan beginnen aan een half uur economie hier op NPO Radio 1. En ondanks de krappe arbeidsmarkt wordt in veel sectoren nog volop gewerkt met tijdelijke contracten. Na het maximale aantal tijdelijke contracten vliegen mensen er dan vaak uit. Als je dan zeg maar zo opeens wordt gedumpt, zo voelt het gewoon. Dan is het bijna stankverdampt. Het kabinet komt nu met een plan dat ervoor moet zorgen dat tijdelijke werknemers sneller een vaste baan krijgen. En ik bespreek die plannen zometeen. Geld of je leven? Maar we beginnen bij ASML. De chipfabrikant uit Veldhoven is vandaag wereldnieuws. What more do we know about this news from ASML? The Netherlands with ASML. And ASML. ASML in the Netherlands, that's really a key. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de beslissing van het kabinet om het bedrijf een exportbeperking op te leggen. Vanaf deze zomer mogen bepaalde machines niet meer verkocht worden aan Chinese bedrijven, omdat westerse landen bang zijn dat ze die chips dan gaan gebruiken voor militair materieel. Hoe is die beslissing gevallen in China en wat betekent deze grote stap voor Nederland als handelsland? Dat zijn vragen die ik ga stellen aan Boudewijn Poldermans. Hij is sinoloog en bestuurslid van de Netherlands China Business Council. Ja. En Wienand Kwaadvlieg, hoofd van VNO-NCW in Brussel. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Poldermans, nou, het kleine Europese landje Nederland, dat is verwikkeld geraakt in een geopolitieke ruzie tussen twee grootmachten. Dat zijn eigenlijk wel een beetje de berichten uit de Amerikaanse media van vandaag. Moeten we dan een beetje trots zijn dat we meedoen in zo'n geopolitiek conflict? Of hoe kijkt u daarnaar? Nou, trots lijkt me niet het juiste woord. Ik denk dat we in zekere zin natuurlijk onze eigen belangen als Nederland moeten we in stand zien te houden. En onze nationale veiligheid. En Amerika heeft natuurlijk heel erg druk uitgeoefend op Nederland en ook op Japan om geen hoogwaardige chipsmachines aan China te leveren. Dat is in ieder geval in 2019 was dat al het geval met die Extreme Ultraviolet machines. En nu ook met de iets minder geavanceerde DUV-machines. Hoewel niet precies aangegeven is welke types er nog wel en welke niet meer aan China geleverd mogen worden. Wat, kunt u heel kort uitleggen wat voor machines dat zijn? Ja, nou, ik ben geen technicus, maar dat zijn machines waarmee je dus zeer hoogwaardige halfgeleiders kunt maken, computerchips. En die worden gebruikt natuurlijk in computers, laptops, iPhones. Maar ook natuurlijk die hoogwaardige, zeker ook in drones en raketten. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Met name Amerika wil natuurlijk niet hebben dat China die zeer hoogwaardige chips gaat gebruiken om militair dominanter te worden. Nee, en daarom is dus ook nu dit exportverbod er. Meneer Kwaadvlieg, u werkt voor VNO-NCW in Brussel. U lobbyt aan allerlei kanten, maar ik vraag me dan af, wordt u in zo'n wetgevingsproces eigenlijk ook belobbyd door China of door de Chinese Kamer van Koophandel? Hoe werkt dat? Nou ja, wat we nu zien, is, moet je eigenlijk in een breder kader zien. Hè? Er was een Franse diplomaat, die heeft onlangs zijn memoires gepubliceerd... en die gaf dat boek de titel mee... De anderen denken niet zoals wij. En dat is eigenlijk de kern van wat we op dit moment in de wereld zien gebeuren. We kwamen uit een wereld waar eigenlijk decennia stabiliteit was. Hè? Een wereld die was gericht op samenwerking en ontwikkeling van de markteconomie... ontwikkeling van democratie, mensenrechten... En daar had je in de handelspolitiek had iedereen het over liberalisering, op regels gebaseerde handel, de Wereldhandelsorganisatie als anker, open internationale investeringen, open toegang tot wetenschap. Hè, eigenlijk in één woord globalisering. Ja, allemaal vanaf de jaren 90. En daar komt nu een beetje een kentering in. Ja, en dat zie je dus inderdaad op dit moment helemaal draaien, omdat er een aantal grote nieuwe spelers opkomen met nieuwe systemen. Sterke economieën, maar ook gewoon een heel andere politiek, een heel andere mindset, expansief, assertief. En die landen stellen eigenlijk politieke macht boven de economie. En je hebt een systeemconcurrentie. Wij denken nog altijd in termen van economie, van markt. En zij denken in termen van geopolitiek en macht. En die twee staan haaks op elkaar. En dat is eigenlijk wat je op dit moment in de wereld ziet gebeuren, in de handelspolitiek, in relaties. Ja, en binnen dat kader speelt dus ook zo'n kwestie van zo'n technologie bij ASML. Ja, maar voelt u dan ook, wordt u dan vaker aan uw jasje getrokken door Chinese diplomaten bijvoorbeeld? Nou, wij worden constant aan onze jasjes getrokken... en wij trekken ook altijd aan andermans jasjes. Dus ja, wij zitten gewoon midden in het spel. Ja, meneer Poldermans, eigenlijk zegt meneer Kwaadvlieg... ja, wij denken in termen van de markt, zij in termen van belangen. Maar is dat helemaal hoe deze situatie is? Want het zijn nu toch ook juist de Nederlandse overheid die zegt... we schuiven die vrije markt een beetje aan de kant... omdat er veiligheidsbelangen zijn? Ja, zeker. Maar goed, ik denk dat er zowel in... Het sprake is van politieke als economische belangen. Kijk, China, voor China is de Europese markt de belangrijkste afzetmarkt. En wij zijn natuurlijk ook behoorlijk afhankelijk van China. Dus die afhankelijkheid die is wederzijds. China zal in dat opzicht ook wat minder snel tegen ons tekeer gaan. Zeker ook omdat we dus... samen met de Verenigde Staten en met Japan deze oplossing, als je die oplossing mag noemen, hebben uitgekozen om niet meer die machines te leveren aan China. Ja, want laten we even naar die reactie van China kijken. Die zeggen vandaag in dus reactie op het kabinetsbesluit: we zijn resoluut tegen het Nederlandse besluit om het normale economische verkeer tussen China en Nederland te beperken. En we hebben ook dan protest ingediend. Wat maakt u op uit die reactie? Nou, voorlopig nog niet zoveel. Hè. Voorlopig zijn het alleen nog maar woorden. En wat ik net zei, ik denk dat China daar ook bij zal laten. Dat er niet, zoals in het verleden wel het geval was... dat er echt sancties richting Nederland uitgeoefend worden. Maar dat, dat er uiteindelijk wat diplomatieke hiccups zullen zijn... en dat misschien er wat moeilijker gedaan wordt om visa af te geven voor China. Dat soort kleinere maatregelen. Maar niet echt ingrijpende maatregelen dat er een boycott afgekondigd gaat worden... om geen Nederlandse producten meer te kopen. En waarom denkt u van niet? Nou, wat ik net zei, dus dat... Het gaat niet goed met de Chinese economie. Mm-hmm. Dus het is, en China is al een tijd bezig om de relaties met de EU weer aan te halen. Dus het zou China zeer slecht aankomen als ze ons gaan straffen... en dan wellicht ook de EU in zijn geheel. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat we samen met de Verenigde Staten en Japan optrekken. Ja. Dus die zullen dan ook hun tanden laten zien. Maar zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat China ons harder nodig heeft dan wij hen? Nou, in ieder geval op het gebied van dit soort machines. Ja, dat zeker wel. Ja, en dus ook economisch, want eigenlijk kunnen ze niet terugslaan. Nee, niet op dit gebied. En China is, dat is misschien ook wel aardig om even te melden. Dus vandaag zijn er verschillende voorstellen ingediend door het raadgevende volkscongres, wat parallel aan het volkscongres gehouden wordt in China. En in dat raadgevende volkscongres, daar zitten allerlei deskundigen, ook uit bedrijfsleven. En die hebben er nogmaals op gehamerd dat China zo snel mogelijk moet proberen om een heel eigen onafhankelijk ecosysteem op te zetten voor wat betreft de halfgeleiders. Dus ook dat er voldoende geld gestoken moet worden om talent aan te trekken. Mm-hmm. En ook om... China importeert op dit moment voor $400 miljard aan chips per jaar. Ja. Dus ook daar willen ze vanaf. Acht u die ambities realistisch? Want als dat gebeurt, dan heeft natuurlijk die boycott niet zoveel zin. Nou, die ambities die acht ik zeer realistisch. Maar voordat ze zeg maar zo'nzelfde soort machine als de EUV-machine van ASML kunnen maken, zijn we denk ik wel 10 jaar verder. Ja. Daarbij is het zo dat China enorm afhankelijk is van componenten. Van minimaal 200 buitenlandse leveranciers, waarvan de meeste in Duitsland, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten zitten. Ja, dat is dus een hele complexe aanvoerlijn. En meneer Kwaadvlieg, wilde u reageren? Ja, kijk, die ambities die China daar heeft uitgesproken tonen natuurlijk aan dat ook zij niet meer alleen maar in de termen van gewoon economisch verkeer denken. Hè. Er speelt gewoon veel meer politiek. En ik denk dat dat ook de les is voor Nederland en voor Europa. Ik denk dat dit laat zien dat we gewoon een speler zijn in een groot spel waar we maar ten dele de regels bepalen. Daarom hebben we de EU ontzettend hard nodig. Hè, want de EU geeft ons gewoon meer massa in de wereld. Betekent ook dat we enorm hard moeten trekken aan onze concurrentiepositie en het vestigingsklimaat. Want uiteindelijk bepaalt de economische basis van ons land en van Europa of we mee kunnen in de wereld. Dat is echt een acute noodzaak om eraan te werken. Verder moet je dus heel hard werken ook aan handelsrelaties en vrije handel met de landen waarmee dat nog wel kan. Hè, de gelijkgezinde landen. Vandaar dat bijvoorbeeld zo'n Mercosur-akkoord strategisch ontzettend belangrijk is voor... Dat is een handelsakkoord met Zuid-Amerika? Ja, precies. En ja, het laatste is, ja, je moet gewoon nu die geopolitiek inprijzen. Want ja, deze ontwikkelingen zijn gewoon nog niet afgelopen. Dit zal nog een hele tijd doorgaan. U zegt, we moeten meer in Europees verband doen. Is het dan niet gek dat Nederland op dit exportverbod alleen gaat? Met Japan en de Verenigde Staten, maar wel zonder andere Europese Unielanden? Nou ja, er is natuurlijk toch een hele hoop afstemming geweest. Hè. Ik denk dat dit soort dingen altijd een samenspel is van wat je alleen kunt doen en wat je samen met de EU doet. Het is formeel is natuurlijk een buitenlands politieke competentie. En dat ligt bij de lidstaten, niet bij de EU. Dus wat dat betreft is het logisch wat Nederland gedaan heeft. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk altijd wel ook afstemming op dit terrein. Maar vindt u bijvoorbeeld niet dat Nederland te veel aan de leiband van de Verenigde Staten loopt? Ik denk, ja, wat ik zei, dit is een groter spel waarin Nederland en Europa maar ten dele de regels bepalen. En ja, het is een machtsspel waar je niet alle regels zelf kunt bepalen. Mm-hmm. En ik denk dat Nederland een hele duidelijke koers heeft bepaald. Wat men wel en wat men niet wil doen. Ja. Maar je bent deel van een groter geheel hier. Ja, als we even naar dat grotere geheel kijken, dan zien we natuurlijk dat Amerika en China eigenlijk al een hele tijd sinds het presidentschap van Donald Trump verwikkeld zijn in een handelsoorlog. Merken wij daar in Nederland eigenlijk veel van? Nou, op dit moment is het wat rustiger natuurlijk. Maar we hebben een aantal stappen die daar gezet zijn. En met name in de Trump-tijd hebben we heel duidelijk gemerkt. En je ziet nu natuurlijk opnieuw dat Amerika met name op technologiegebied stappen aan het zetten is. Ja, en dat merken wij natuurlijk. En ASML is daar één voorbeeld van. Ja, meneer Poldermans. Een paar dagen geleden was het president Xi Jinping die uithaalde naar de Verenigde Staten. De westerse wereld onder aanvoering van de VS heeft China de afgelopen jaren geblokkeerd, beperkt en onderdrukt, zei hij. Waar denkt u dat dit conflict tussen Amerika en China heen gaat in de komende jaren? Nou, ik denk dat het nog heel lang zo zal blijven. Ondanks dat er via diplomatieke kanalen wel geprobeerd wordt om in ieder geval een paar rode strepen in het zand te trekken van tot hier en niet verder. Mm-hmm. Daarbij is het natuurlijk zo dat zowel de EU als Amerika niet blij zijn met de opstelling van China ten aanzien van het conflict tussen Rusland en de Oekraïne. Dat speelt ook zeker mee. En Amerika probeert met alle macht, hebben we gezien, inderdaad sinds Trump, om China zo kort mogelijk te houden op in ieder geval op technologisch gebied. En zeker te voorkomen dat China ook op militair-technologisch gebied in de buurt van Amerika gaat komen. Ja, en dat is dus ook gebeurd met dit exportverbod. En jullie denken dus dat de reactie van China daarop eigenlijk best wel mee gaat vallen. Dank voor dit gesprek, zeg ik tegen Boudewijn Poldermans, sinoloog en bestuurslid van de China Business Council. En Wieland Kwaadvlieg praat ook met ons mee. Hij is hoofd van VNO-NCW in Brussel. Geld of je leven. Gaan we het hebben over de Nederlandse arbeidsmarkt. Want het kabinet werkt aan maatregelen om tijdelijke werknemers sneller aan een vaste baan te helpen. Na 3 tijdelijke contracten moet een werkgever straks iemand in vaste dienst gaan nemen. En anders mag er pas na een pauze van 5 jaar opnieuw een tijdelijk contract worden aangeboden. Terwijl die termijn nu nog maar 1,5 jaar is. En verder wil het kabinet het aantal ZZP'ers ook gaan terugdringen. Dat blijkt allemaal uit plannen die vandaag via de Volkskrant zijn uitgelekt. En we gaan over die plannen praten met Piet Fortuyn. Hij is de voorzitter van het CNV. Frank van Gol van uitzendbureau Otto Workforce praat mee. En ook docent arbeidsrecht Johan Zwemmer is bij ons. Goedemiddag allemaal. Meneer Fortuyn, u heeft deze uitgelekte brief vast met interesse gelezen. Werken er eigenlijk bij het CNV nog mensen met tijdelijke contracten? Wij werken binnen het CNV alleen met tijdelijke contracten als het een jaarcontract is. En daarna komt er dan een contract voor onbepaalde tijd. Okay. En een enkele keer als het vakantiewerk is, dan hebben we wel eens een klusje voor 4 weken. Maar in principe een jaarcontract en daarna een contract voor onbepaalde tijd. Okay. Wat vindt u dan van het voorstel van dit kabinet? Nou, dit is eigenlijk een brief van de minister die voortkomt uit het middellange termijnadvies. Het advies van de polder wat voor het eerst in 16 jaar weer is gegeven aan het nieuwe kabinet. We zijn er heel blij mee wat hier allemaal op papier staat. We kunnen als CNV ook ons echt in 98% van de gevallen heel goed vinden in een hele brede brief die gaat over de toekomst van de arbeidsmarkt. En we hebben wel als CNV gezegd van die gekkigheid op de arbeidsmarkt die moet ook stoppen. Draaideurconstructies, heel veel tijdelijk. En eigenlijk wordt het contract voor onbepaalde tijd moet weer de norm worden in dit land. En daar zijn we heel blij mee. Ja, en met een draaideurconstructie bedoelt u dat iemand dan steeds 1,5 jaar even niet in dienst is en dan steeds op die tijdelijke contracten kan blijven werken? Ja, of van het ene uitzendbureau naar het andere uitzendbureau en dan iedere keer langdurig als uitzendkracht bij een bedrijf werkt. Ja. Hiervoor was ik onderhandelaar bij Philips, dat heb ik langdurig gedaan. En daar waren uitzendkrachten die gewoon langdurig hetzelfde werk deden, maar gewoon 8, 9 jaar uitzendkracht waren. Ja, en die mensen, daarvan vindt u dus dat die wat meer zekerheid moeten krijgen. Is het risico niet als deze plannen echt in wetgeving verankerd worden en dus mensen sneller in vaste dienst genomen moeten worden, dat er dan weer allerlei andere uitwegen gevonden worden door werkgevers, dat ze bijvoorbeeld meer ZZP'ers in dienst gaan nemen of zo? Nou ja, dat is inderdaad het risico. We zijn Europees kampioen flex, zeg ik altijd wel, in allemaal constructies, met ook heel veel zelfstandigheid, heel veel schijnzelfstandigheid. Dus dat is een beetje dat waterbedeffect. Als je het ene probleem oplost, ontstaat er dan niet een nieuw probleem. Dus ja, dat is ook iets waar we erg naar moeten kijken, want het moet niet zo zijn dat we nu straks de vlucht naar allemaal zelfstandigheid gaan organiseren. Ja, maar ziet u dat gebeuren in deze uitgelekte plannen? Denkt u dat het een goed, compleet plan is? Of zegt u, nou, dat waterbedeffect, dat is wel een reëel risico? Nou, het moet toch allemaal door de Kamer heen. Het is nog maar een brief. Het moet toch allemaal wetgeving worden. Het is in ieder geval een eerste belangrijke aanzet. En dus wat dat betreft alle complimenten aan de minister en het kabinet dat er nu voor het eerst weer wat wordt gedaan om die flexibiliteit op de arbeidsmarkt terug te brengen naar het normale. Mm-hmm. We zijn er nog lang niet. Er moet nog heel veel gebeuren. Er moet ook heel veel gebeuren als het gaat over zelfstandigheid. Wat is nou een echte ondernemer? En wat is een schijnzelfstandige? Nou, we hebben een moratorium. Er wordt op dit moment niet gecontroleerd door de Belastingdienst op zelfstandigheid. Nee. Nou, dat moet wat ons betreft ook echt gaan gebeuren. Ja, en dat willen ze ook gaan doen, blijkt uit deze plannen. Aan de lijn hebben we ook Frank van Gol. Hij is van Otto Workforce. Meneer van Gol, u heeft een arbeidsbemiddelingsbedrijf en probeert buitenlandse werknemers te koppelen aan Nederlandse bedrijven. Soort uitzendbureau. Wat vindt u eigenlijk van dit plan van het kabinet? Ja, ziet, alles wat natuurlijk met misbruik heeft te maken op de arbeidsmarkt moet aangepakt worden. Ben ik het helemaal eens met meneer Fortuyn daarin. Draaideurconstructies moeten we met elkaar niet hebben. Maar goed, we moeten niet vergeten dat we al in 2020 is de wet arbeidsmarkt in balans is ingevoerd. Nou, daarin is ook in ieder geval stimuleringsmaatregelen genomen om te zorgen dat mensen een onbepaalde tijd worden genomen. Dat zie je ook echt wel gebeuren. Ook de arbeidsmarkt krapte zie je dat werkgevers ook veel mensen en sneller onbepaalde tijd contracten geven. Maar van de andere kant leven ook een stuk onzekerheid bij de bedrijven in Nederland. Kijk eens, we hebben crisis op crisis. Na de coronacrisis hadden we de Oekraïne-crisis. Die hebben we nog steeds natuurlijk. De inflaties, energie, et cetera. En ik kan me best wel voorstellen dat dit voor een aantal bedrijven dat het lastig is. Misbruik. Maar alle bedrijven die springen toch om arbeidskrachten, meneer Fortuyn? Of meneer Van Gol? Wat zegt alle bedrijven zijn toch te springen om arbeidskrachten? Daarom. Dus je ziet ook een hele hoop mensen binden. Alleen we moeten er ook geen symboolpolitiek van maken. Het moet ook een doel treffen. Mm-hmm. En dan zo ineens te zeggen van... we gaan het van 6 maanden 5 jaar maken. Ik denk dat we eerst eens moeten evalueren... hoe dat die wet arbeidsmarkt en balans... hoe dat die op dit moment werkt. En op basis daarvan moet je verder gaan kijken. En niet zomaar ineens dingen gaan roepen. Ik denk dat dat geen zin heeft. Nee. Elke gerespecteerde werkgever wil gewoon zijn mensen vasthouden. Maar ik zeg al, er kunnen ook bedrijven zijn... die dit een te groot risico geven. En daar moet je natuurlijk ook voor oppassen. Ja, meneer Fortuyn, die wet arbeidsmarkt in balans... waar onder andere een lagere WW-premie voor vaste contracten werd afgesproken... dat is eigenlijk wel genoeg, zegt meneer Van Gol. Nou, het was een mooie eerste aanzet, vonden wij. En dat heeft inderdaad ertoe geleid dat er meer mensen weer in een contract voor onbepaalde tijd kwamen. Dus die wet heeft wel gewerkt. Maar we hebben ook 10 jaar lang zijn we doorgeschoten in allemaal vormen van flexibiliteit. En we zouden echt weer terug moeten dat het contract voor onbepaalde tijd de norm wordt in dit land. En uitzendwerk moet wat ons betreft veel meer kijken naar wat we zeggen piek en ziek. Als een bedrijf het heel druk heeft, tegen de kerst moeten er heel veel kerstballen worden geproduceerd. Nou, dan is het logisch dat je dat doet met uitzendkrachten, omdat het tijdelijk werk is. En je kunt dat ook doen met vervanging van ziekte. Maar structureel werk, het voorbeeld wat ik net gaf vanuit mijn vakbondsgeschiedenis, structureel werk moet je gewoon doen door mensen die vast in dienst zijn. Ja, we hebben ook contact met meneer Zwemmer, Johan Zwemmer. Hij is docent en advocaat op het gebied van arbeidsrecht. Meneer Zwemmer, u heeft in de commissie Borslab gezeten, die in 2020 onderzoek heeft gedaan naar hoe het moet met de toekomst van de arbeidsmarkt in Nederland. Is dit plan van de minister een beetje in lijn met de adviezen die u toen geschreven heeft? Het is er zeker mee in lijn. Het is overigens ook in lijn met de richting waar die wet arbeidsmarkt in balans al in wees. Die 3 jaar geleden is ingevoerd. Het punt alleen is, en dat is altijd met maatregelen die je dan in zo'n brief terugleest. Kijk het ook naar dat advies van die commissie Borslab. Is dat nou een integrale overname van die maatregelen die geadviseerd zijn? En ik zeg dat omdat die commissie Borslab enerzijds zei dat gebruik van flexibiliteit, dat moet worden ingeperkt. Omdat het voor onzekerheid zorgt en contractvormen die helemaal niet bij het werk en de mens passen. Maar anderzijds heeft die commissie Borslab ook goed ingezien dat die hele unieke vormen van flex die in Nederland zijn ontstaan, ook zijn ontstaan doordat in Nederland nergens anders dan in andere Europese landen het vaste contract zo beschermd is. Te veel beschermd. Met andere woorden, die commissie Borslab die heeft gezegd, ja, dat vaste contract, dat moet op bepaalde onderdelen ook gemoderniseerd worden. Mm-hmm. Ik wil dan niet zeggen flexibeler gemaakt worden, maar meer bij de tijd. Een ontwikkeling die in landen om ons heen wel heeft plaatsgevonden. Waar de flexibiliteit juist veel te ver is doorgeschoten. En op het moment dat je dan maatregelen gaat nemen die flexibiliteit inperken, horen wij dan altijd direct weer het waterbedeffect genoemd, en ZZP-oplossingen en constructies. En de ware reden dat natuurlijk elke keer die discussie komt, als we die flex willen inperken, dat waterbed, is omdat het maar niet lukt om ook die andere kant van de pendule is een keer serieus te bezien, ook vanuit de polder. Hoe gaan we nou kijken naar dat vaste contract dat op een bepaalde manier toch een prikkel heeft gevormd voor die flex? Ja, want dat was wat u zei natuurlijk. Alleen maar zeggen, we gaan in die wet arbeidsmarkt in balans, gaan we bepaalde aspecten van flexibiliteit inperken. En nu in de brief van de minister, we gaan weer wat aspecten van flexibiliteit inperken. Het is ook heel belangrijk dat je kijkt naar, waar komt dat nou vandaan, die unieke hang naar flexibiliteit en constructies in Nederland. Ja, dus dat was eigenlijk wat u altijd zei. Vast moet minder vast en flex moet minder flex. Nog even kort, vindt u dan ook dat dit voorstel te weinig handvaten biedt om ook vaste contracten minder vast te maken?